Ruta 66. Hola família, aquí comença la Ruta 66, un espai radiofònic amb una certa predilecció per la música americana. Rebeu una cordial salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Continuem una setmana més amb una nova edició d'aquesta desena temporada a les ones de la ràdio. Comencem! Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Com el County Line és un dels tracks que forma part del vuitè disc d'estudi de la Randy Rogers Band. La banda texana de San Marcos és una de les més destacables del subgènere o estil anomenat Red Deer. Aquest nou treball va sortir el passat 26 d'abril i ara, ja a les nostres mans, el compartim amb tu. Anem a disfrutar d'una altra de les cançons, Hellbent on a Heart. Hellbent 'cause I'm helping on a heartache. I should know better, but I guess I don't. I keep on learning the hard way. Every time I turn around, Ruta 66. Música d'arrel americana. Drinking Money és una de les noves de Geoffrey Hill a la guitarra, John Richardson al baix, Brady Black al violí, Liz Lawless a la bateria, el multiinstrumentista Todd Stewart i Randy Rogers a la veu com a frontman. Hellbent s'anomena el nou àlbum, el 8è en 19 anys de la història de la Randy Rogers Band. I per acomiadar-los, I'll Never Get Over You. I'll still be sitting right here, thinking about you, drinking this beer, wishing I'd done everything right. You'll come back to me one night. I'll never get over you. You'll do whatever you want to. You'll make a million friends. You'll get wherever you're going to. Yeah, you'll fall in love again. But I'll still be sitting right here thinking about you, drinking this beer, wishing I'd done everything right, hoping you'll come back to me one night. What I'm doing, wasting all of my time. Oh, but it don't matter what you ruin, the best thing you're ever gonna find. But I'll still be sitting right here thinking about you, drinking this beer, wishing I'd done everything right, hoping you'll come back to me one night. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. You Ain't Seen Nothing Yet, de l'any 74, és potser la cançó més popular dels canadencs Bachman Turner Overdrive. La banda es va fundar a la província de Manitoba l'any 73. El seu estil abarca des del blues, el hard i el boogie rock. I els seus anys més comercials van ser els 70. Rolling Down the Highway és un altre dels seus hits, aquest del 75. Ruta 66. You say you wanna change the world, it's all right. Hey You, del 75, és un número 1 del quart àlbum d'estudi dels Bachman Turner Overdrive. Blythe Thornton a la guitarra, Robbie Bachman a la bateria, el seu germà Randy a la guitarra i veus, i Fred Turner a la veu i baix. Formaven part d'aquesta banda als anys 70. La Bachman Turner Overdrive encara continua, però amb molts de canvis a la seva formació. I l'últim èxit que escoltem d'ells és del 79, Wasting Time. Ruta 66, l'artista de la setmana. Got going, cash in hand. Corned Beef City és un dels darrers èxits de Mark Knopfler, track que formava part de Privateering, el setè àlbum en solitari d'aquest artista d'Escòcia. El genial guitarrista a punt de fer els 70 anys s'acomiada aquest 2019 dels escenaris. Així doncs, els que no podrem veure'l mai més en directe disfrutarem de les seves gravacions, com aquest Expresso's Love, de l'any 80, també inclòs al concert, editat l'any 84, el popular Alchemy dels Dire Straits. She get the sun in the daytime. She get the perfume in the dust. When she come out in the nighttime, with a honeysuckle on the old man, she smells just like a rose. Yes, it tastes just like a peach now. She gonna be walking where the wildlife go. I do anything to reach her. She was made in heaven. Yeah. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Solid Rock, un altre dels hits en directe de la banda britànica Dire Straits. Forma part d'un dels concerts més memorables de la història del rock, enregistrat a Londres el juliol del 83. I segons diu Mark Knopfler, ja no tocarà mai més en concert perquè aquest 2019 es retira dels escenaris. De la mateixa manera, també ho han anunciat aquest any Bob Seger i els Lynyrd Skynyrd. Recordem una més de Mark Knopfler i la seva banda Dire Straits en viu, Two Young Lovers. We've got some Mel Collins join us on the saxophone. So, yeah, here's it on the EP too. Okay, just follow us, lads, here we go. He was so Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un single de Willie Nelson. Raid Me Back Home forma part de l'últim disc de l'artista country texà que sortirà el proper 21 de juny. Amb aquesta cançó marxem. M'ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Fins d'aquí a 7 dies. Siau! Rode into battle, barebacked and saddled. You took the wound in your side. You pulled the sleds and you pulled the wagons. You gave them somewhere to hide. Now they don't need you, and there's no one to feed you. There's fences where you used to roam. And I wish I could gather up all of your brothers, and you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home. I got a small place up in the foothills, where green grass is precious as gold. I paid a fortune for what little I got here, but you know that I'd sell my soul to have all the mountains, the rivers and valleys, the places where you need to roam. Just gather up all of your brothers, and you will just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home, and you would just ride me back home. Ride me back home to a much better place. Blue skies and sunshine and plenty of space. Somewhere where they would just leave you alone. Somewhere that you could call home. And you would just ride me back home.